หวังว่าเราคงไม่เข้าใจผิดนะ ถ้าเราผิดหนังสือนี้ที่เรียกว่าพระคัมภีร์ก็ผิดด้วยก็เห็นได้ว่าเราค้นพบว่าทุกอย่างที่ถูกพยากรณ์ไว้ในหนังสือนี้เกิดขึ้นตามที่ทำนายไว ้ยกเว้นอย่างหนึ่ง ก็นี่แหละที่เราจะต้องไปกรุงเยรูซาเล็มและไปในงานปัสกาเพื่อจะได้เห็นคนที่ประชาชนกล่าวขวัญกันว่าเป็นบุตรของดาวิดเป็นพระมาซีอาได้ทำนายไว้ในพระคัมภีร์ ใช่เขามาปรากฏตัวตรงกับเวลาที่พระคัมภีร์คาดเอาไว้แล้วก็เกิดและเติบโตขึ้นมาในสถานที่เดียวกับที่พระคัมภีร์ทำนายไว้แต่เขากลับดูไม่เหมือนกับเป็นเจ้านายหรือราชาผู้ยิ่งใหญ ่ถึงดาวิดเองก็ไม่มีคุณสมบัติทุกอย่างอย่างที่กษัตริย์มีดาวิดน่ะเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะคนเล่นพินแล้วก็ต้องหลบหนีซ่อนตัวเพราะเป็นหัวโจกของคดีหลายคดีในอิสราเอลแต่ในที่สุดเขาก็กลายเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล ถ้าพระเยซูท่านเป็นอย่างนั้นเราก็พูดได้ว่าท่านมีโอกาสที่จะกลายเป็นกษัตริย์แต่ท่านไม่มีลักษณะเช่นนั้นเลยกลับทอมตนเยือกเย็นไม่เคยยกตนขึ้นสูงเลย แต่คนก็รักท่านและนิยมชมชอบท่าน แต่คนพวกนี้เนี่ยเอาแน่ไม่ได้วันรุ่งขึ้นก็เปลี่ยนใจแล้วพระเยซูน่ะต้องมีพวกปุโรหิตและผู้สนับสนุนถึงจะได้เป็นกษัตริย์แต่นี่มันกลับตรงกันข้ามตามข่าวนี้ที่ได้ยินมาพวกนี้น่ะเกลียดชังเครียดแค้นท่านมากถึงกับวางแผนฆ่าท่าน ทำไมท่านไม่ปฏิวัติล่ะ ท่านไม่ใช่คนอย่างนั้นท่านเองก็บอกว่าที่มาเกิดเนี่ยมาเพื่อช่วยชีวิตไม่ใช่มาทำลาย อย่างนั้นพระคัมภีร์ก็ทำนายไม่ถูกนะสิหรือเราไม่เข้าใจก็ไม่รู ้ก็นั่นล่ะที่เราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลจากกรีกมากรุงเยรูซาเล็มใช่ไหมล่ะจะได้พบและพูดกับพระเยซูท่านรู้พระคัมภีร์เขาว่ากันว่าดีกว่าบรรดาครูอาจารย์ยิ่มเยี่ยมรวมกันซะอีกนะ ไปถึงที่นั่นแล้วเราก็จะรู้เอง โอ้โหดูสิคนแน่นเต็มไปหมดเลย ช่วงนี้ก็แน่นอย่างนี้แหละในกรุงเยรูซาเล ็ ม ไม่ยากก็รู้นะ และปีนี้ก็ไม่เหมือนทุกๆปีเพราะผู้คนแตกตื่นกันมาดูพระเยซูตั้งตนเป็นกษัตริย์คงไม่มีใครอยากจะพลาดหรอก สงสัยจริงๆว่าท่านจะมีอำนาจมากพอหรือที่จะล้มล้างระบบของพวกปุโรหิตและอำนาจของกรุงโรมยังไม่มีชาติไหนกล้าแข็งข้อเลย ไว้ค่อยถามพระเยซูท่านกันแล้วกันดูซิว่าจะหาท่านได้พบที่ไหน คงไม่มีที่ไหนนอกจากที่โบสถ์นะ ดูผู้คนสิไปทางเดียวกันหมดตรงไปที่วิหารเราตามไปกันเถอะ ไม่นึกเลยว่าวิหารงดงามอะไรอย่างนี้มันสวยกว่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาตั้งหลายเท่านะ หอคอยดูเหมือนจะชี้ไปเบื้องบนสวรรค์ราวกับจะนำประชาชนไปถึงพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์เดียว มิน่าล่ะวิหารนี้ถึงได้โด่งดังมากพื้นหินอ่อนขาวบริสุทธิ์ยอดเสาเคลือบด้วยทองและรูปเท้าองุ่นที่ใช้ทองคำและทองคำขาวประดับประดานั้นฝีมือไม่มีที่เปรียบเท้าองุ่นนั้นพันอยู่รอบๆเสาส่งเงาวาววับราวกับสวงสวรรค์ ช่วยบอกพวกเราหน่อยได้ไหมครับว่าจะตามหาพระเยซูได้ที่ไหน ได้ครับคุณอยากจะพบท่านเหรอ ครับโปรดกรุณาเถอะครับ อันดรูชายสองคนที่มาจากกรีกอยากจะพูดกับอาจารย ์ตอนนี้อาจารย์อยู่ข้างในของวิหารซึ่งเป็นส่วนที่คนอื่นๆเข้าไม่ได้นอกจากจะเป็นชาวอิสราเอลแต่เอาเถอะผมจะบอกท่านให ้ขอบคุณมากครับ ท่านกรุณามากครับสาธุการแด่ทายาทของดาวิดกษัตริย์ของอิสราเอล ท่านเชื่อหรือว่าเราเป็นบุตรของดาวิด ตามพระคัมภีร์กล่าวไว้ท่านคือผู้ที่จะมาเกิดในโลกนี ้เหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในกำลังจะเกิดขึ้น ไม่ใช่แต่กับชาวอิสราเอลเท่านั้นนะแต่กับคนทั้งโลกนักปราชญ์ชาวตะวันออกเดินทางมาเฉลิมฉลองเมื่อเราเกิดพวกท่านจากทิศตะวันตกมาฉลองการเสร็จสิ้นงานของฉันและจะมีคนทั้งเหนือใต้ออกตกมานั่งรวมกับอับราฮัมอิสฮักยาโคบในอาณาจักรสวรรค์เวลาของความรุ่งเรืองได้มาถึงแล้ว เราเชื่อครับท่านเราจะติดตามท่าน การติดตามเราน่ะท่านจะเห็นว่าไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดอีกไม่นานเราจะต้องอยู่เคียงข้างโจรและฆาตกรและประชาชนก็จะตัดสินให้ประหารเรา จะเป็นไปได้ยังไงครับอาจารย์ก็อาจารย์จะเป็นแสงสว่างที่ส่องตลอดไปแล้วอาจารย์จะตายเหรอครับ จริงๆนะเราบอกท่านว่าแม้แต่ข้าวสาลีนั้นหากตกลงบนพื้นทั้งที่ยังไม่ตายจะไม่ให้ผลอะไรแต่ถ้าหากว่าเมล็ดนั้นแห้งแล้วก็จะงอกต้นไม้ขึ้นและให้ผลมากมายใครก็ตามที่ติดตามเราก็จะละทิ้งทางโลกและตายเสียจากทางโลกคนที่รักชีวิตของตนจะต้องสูญเสียชีวิตแต่คนที่ยอมสละชีวิตของตนก็จะได้รับชีวิตนิรันดร ์เอ๊ะเมฆมาจากไหนกันมาปกคลุมตัวท่านพระเยซู ขอให้พระนามของพระบิดาเป็นที่สรรเสริญ แสงสว่างส่องมาจากเมฆและล้อมรอบกายท่านพระเยซู เราจะยกย่องและจะทำเช่นนั้น เอ๊ะนั่นเป็นเสียงของพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของพระเยซูนี่ จริงแล้วที่ว่าท่านคือบุตรของพระเจ้าเจ้าแห่งจักรวาล เสียงนี้ไม่ได้มาเพื่อเราแต่มาเพื่อท่านได้ยินนี่คือคำตัดสินของโลกอำนาจของซาตานที่อยู่เหนือวิญญาณมนุษย์ก็ถูกทำลายแล้ว